राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी शनिवार सन 2051 तदनुसार 4 जून 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सीधी सादी बात है, अपने ऐसा अभ्यास हो गया कि जगत है जगत है जगत है, ये दृढ़ता से जम गई बात। और पैसा बढ़िया चीज है, सबसे रुपया पैसा बढ़िया चीज है। इसे बस इसे सब मिलता है, वहम पड़ा हुआ है। एक बार बात सुनी है हमने, एक कोई सेठ थे बीमार, कलकत्ता की बात होगा शायद, श्री गोविंद का जी जरियाल जी गए मिलने के लिए। तो बात चली तो वो सेठ बोले कि पैसों से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। सेठ जी कहे सब कुछ मिलता है पर तुम महात्मा नहीं मिलते। कहते मैं कई महात्मा ला दूं आपको, पैसों से सब मिलते हैं। कि पैसों से महात्मा नहीं मिलते और पैसों से मिलते वो महात्मा नहीं होते, तो समझ में नहीं आई। पैसा सब मिलता है, अरे सब मिलता है पर भगवान नहीं मिलते। पैसे के जोर से भगवान के लिए कितना ही खर्च करे और वो कहता है मैं पैसे के जोर से भगवान को खरीद लूंगा, नहीं खरीद। ऐसे संत महात्माओं को भी पैसे से खरीद लेंगे ऐसी बात नहीं है, किसी बल से आप उनको खरीद नहीं सकते। ये तो बहुत बार आपको बात कही है, चीज खरीदी जाएगी तो जितना मूल्य आप देते हो उतने मूल्य की चीज नहीं, उसे कम मूल्य की चीज खरीद जाएगी। पैसों से चीज खरीदोगे तो पैसों ने 100 रुपया तो 100 रुपये से कम चीज होगी वो 100 रुपये में मिलेगी, जितने में खरीदो उसे कम मूल्य वाली मिलेगी। ऐसे आप तपस्या से त्याग से किसी बात से ज्ञान से पढ़ाई से विद्वत्ता से परमात्मा को लेना चाहते के ले लेंगे, नहीं होगा। बल से चीज वो योग जो निर्बल होगी, समझे। आपका आधिपत्य कमजोर पर हो तो आपने अधिक पर आपका बल नहीं चलेगा। माँ को बालक किसी मूल्य से विद्या से योग्यता से नहीं खरीद सकता, रोकर खरीद लेता है। तो रोना रोना क्या है, सबसे निर्बलता, अधिक से अभी निर्बलता होगी तो रो जाएगा बस, ये निर्बलता की हद है। तो निर्बल से मिले बल से थोड़ी मिले, बाला नाम रोदनम बलम पक्षी नाम बलम आकाशम, बाला नाम रोदनम बलम। ऐसे भगवान को रो करके प्राप्त कर सकते हो, अब विद्या योग्यता से नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्यों को बहन पड़ा है कि जैसे सांसारिक वस्तुओं पर अपनी योग्यता से अधिकार होता है, ऐसे हमारी योग्यता से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल झूठी बात है। आपकी योग्यता क्या भगवान की योग्यता से अधिक होगी? आपका बल क्या भगवान से अधिक बल होगा? आपकी विद्या क्या भगवान से अधिक विद्या होगी? क्या आपका ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य से अधिक होगा? आप किस बात में भगवान से अधिक हो सकते हो? तो निर्बलता में हो सकते हो? निर्बलता हमारे जैसे भगवान में नहीं है, उससे हम अधिक हो जाते हैं। हमारे जैसे निर्बलता भगवान में नहीं है, निर्बलता हो कर ही सकते। भगवान के यहाँ बड़े की आवश्यकता नहीं है, बड़े तो सबसे खुद है ही। भगवान की भी यहाँ भूख है छोटे की, छोटे की बड़ी आवश्यकता है। नाम नन्ना हो रहो जैसी नन्नी तूब, और घास न जाएंगे दूब खूब की खूब, ऐसे छोटे हो रहो तो छोटे से भगवान को मिल सकते हैं। पर वर्ण और आश्रम और विद्या योग्यता बुद्धि विद्वत्ता अधिक करके हम प्राप्त कर लेंगे, गलती की बात है। तो अपने निर्बलता को स्वीकार कर ले भगवान मिल जाए, कितनी बढ़िया बात है। पर लोग बल बढ़ाते हैं, विद्या बढ़ाते हैं, योग्यता बढ़ाते हैं, ऐसे परमात्मा प्राप्ति कर ले रहे हैं। अरे प्राप्ति क्या कर लोगे, वो तो अप्राप्त है ही नहीं। समझे कहा कहा किस लोग आप गुरु, आप तो सब जगह व्यापक हो रहे हो। पृथ्वी चलते जो वायु आकाश में सब जगह है जो का जो, ये सब विकृत हो जाएंगे, आप है जो रह जाएंगे। ये सब जितना बाल बुद्धि विद्या सब खत्म हो जाएंगे। वह परमात्मा है जो के क्यों है, वो किसी के आश्रित नहीं है, उसके आश्रय से सब संसार जी रहा है, अनंत सृष्टियां जी रही है उसके बल से। तो उसको प्राप्त कैसे करोगे? वही नम्रता, हे नाथ हे नाथ, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। संसार में भी हमें की चोज लेनी होगी तो किसी के होने से मिलेगी। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी के हो के सीखे हैं। हो जाओ उसके फिर बन जाएगा। भगवान ने अपने अधीन होने की बात कही तो सर्वगुह्यतम का ये अत्यंत गोपनीय बात है। अपनी ऐसी बात कहने में अच्छे आदमियों को शर्म लगती है, मेरे माथे तो जा मेरे, ऐसे शर्म आती है। दूसरे शरण कहते तुम उसे शरण जाओ, तमें शरणंगत कह दिया, और अपने शरण के सर्वगुह्यतम कहा। ये बात कहने की नहीं है, इष्टों से तुम दृढ़मति, मेरे में दृढ़मति इष्ट है भरा, इस वास्ते कहता हूं तेरे हित के लिए बख्शा में हित का मिला। तो भगवान को कहां कहां ढूंढे? अरे कहां जा ढूंढो, वही है, वहां जा ढूंढो, वहां है पहले से। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, जय जीव उर नो धरे तय दिख प्रकट हो, जब तुम निश्चय करो वही प्रकट हो जाएंगे। क्या है जब तो प्रकट हो गए, नारक में पावक बस है जीव आत्म घटमा है, या पर में घृत है बन मथिला कुछ न, लकड़ी में सब जगह अग्नि है, पर घर्षण करने से प्रकट होती है ना। देखा ना अग्नि मंथन करते हैं, तो नारक में पावक बस है जीव आत्म घटमा है, हरिया पैर में घृत है दूध में दही में घी है, बिन मथिया कुछ न दिखते है, जब मंथन करे तो आ जाए, ऐसे प्रेम की रगड़ लगे तो भगवान प्रकट हो जाए। असहाय में है अग्नि रगड़ लगे, ऐसे प्रेम की रगड़ वाली, सब तरह से मन हट करके एक भगवान में लग जाए तो प्रकट हो जाए। तो सब जगह सदा मौजूद रहते, सदा सदा मौजूद रहने वाला परमात्मा ही है और कोई सदा रहने वाला नहीं। ये सदा करने वाला काल भी नहीं रहता है, काल अतीत है, वो काल से भी अतीत है, काल से भी भस्म नहीं हो सकते। काल से आप उद्योग करके और बड़े बढ़ सकते हो, पर परमात्मा तत्व को नहीं खरीद सकते। तो किसी के हो किसी हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान चुप हो जाते। अब मेरा हो गया, अब क्या करे, अब पालन करो और क्या करो, अब उसका प्रणा करो, भगवान करे अब क्या करे, अब क्या क्या करके प्रणा करो, उसके वशीभूत हो जाओ। तो इस वास्ते भगवान बड़े सस्ते और बड़े महंगे, मूल्य से मिलते ही नहीं, उस वास्ते अत्यंत महंगे हैं। रोने से मिल जाए इतने सस्ते, महंगे से महंगी चीज होती है वही सस्ती से सस्ती होती है, और सस्ती से सस्ती होती है वही महंगी से महंगी होती है। सस्ती और महंगी दोनों के पार में एक बात है, एक सस्ते के अंत में भी वही है, महंगे अंत में ही वही है। न सस्ता है न भारी है, न हल्का है, ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी, ना कुछ हल्का ना कुछ भारी, ऐसा है वो। अणु रणियान महतो महियान, अणु से अणु है, महान से महान है, विचित्र भगवान के। एक एक से विरुद्ध गुण एक जगह रहते हैं, उत्तम से उत्तम, अधम से अधम, नित्य से नित्य, अनित्य से अनित्य, सत सत्य अर्जुन, सत असत्य अहमेव अर्जुन। जो सत असत विरुद्ध है वही भगवान में रहते हैं, सब धर्मों को एक आश्रय है, एक परमात्मा। इस बात से सच्ची चाहना चाहिए भाई, भगवान ने अपनी बात कह दी है, लोग पकड़ते नहीं। भगवान ने साफ कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भुजाम्य हम, जैसे मेरे शरण हो जाते हैं तो वैसे मैं भी उनको भजता हूँ। कि सबको छोड़कर केवल भगवान के हो जाए, तो भगवान सबको छोड़ केवल उसके हो जाए, इतने सस्ते। हाथी की कीमत देने से हाथी मिले, परंतु तो यहाँ भगवान मिले, भगवान की कीमत कोई दे सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं। अनंत ब्रह्मांड की रचना पूर्णा मात्र से करते हैं, उस ब्रह्मांड में किसी तुच्छ एक जीव की कितनी गस्ती है, वो कैसे मिल सकता है उसको। मैं हो जाए मैं हमें तो आपका ही हूं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और कोई सहारा नहीं, कोई और आश्रय नहीं। एक आश्रो एक बलर एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम मित्र चातक तुलसीदास। फिर भगवान भस्म हो जाएंगे। आश्चर्य की बात है, सामने नष्ट होने वाली चीजों को तो आप चाहते हैं, अविनाशी को नहीं चाहते। बड़े आश्चर्य की बात है, जानते हैं कि ये मर जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, साथ नहीं रहेंगे, साथ ये नहीं रहेंगे, उनका तो प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, परंतु जो साथ कभी छोड़ता भी नहीं, छोड़ सकता भी नहीं, सदा साथ रहने वाले, उस तरफ दृष्टि नहीं डालते। भाइयों बहनों, सत्संग के द्वारा केवल ये बात ही सीख ली है, इस अध्ययन करनी है, पढ़ाई करनी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गई। प्रेम क्या, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बजोरी। सबकी ममता को कुछ उठा लो, अपनी ममता, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सबसे ममता रूपी धागे बटोर ली, कच्चा धागा है, इसे कोई मूल्य नहीं है। चुप कैसे मिट जाता, चुप कैसे, डोरा वो तोड़ने से वो शब्द होता है, करता था तो चुपचाप खुश खुश ऐसा संबंध है संसार के साथ। बहुत आप प्रेम किया, उसने किया, थोड़ा सा उसके मन के अनुकूल नहीं चले तो हम तुम्हारे राम राम भरे जाते। ये बात है संसार की। तो इस संसार में फंस रहे मुफ्त हुई बहुत बढ़िया, मिल जाएगा। अरे आज तक मिला है नहीं, इतनी उम्र बीत गई अभी तक मिला नहीं है। संसार कभी किसी को मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मिलने को बहन पड़ता है, हमारे पास इतने रुपये हो गए, इतना विद्या हो गई, योग्यता हो गई, इतना हो गया, मैंने इतना कर दिया, कोरा बहन है, कोरा बहन, समय बर्बाद कर दिया, इतनी बात है, अकल बर्बाद कर दी, समय बर्बाद कर दिया। यह दशा है, अब भी चेत करो, अब भी समय है, जब तक श्वास है तब तक आश है। वैद्य लोग भी रखते हैं, आयुर्वेद करते हैं, वे भी कहते हैं कि भाई श्वास है जितने करो उतो करो, जी जाएंगे तो वो तो जिएगा और नहीं जिएगा इसमें तो जरूर जी जाएगा। अंतकाल है तमाम, अंतकाल में भी मेरे को याद कर ले, भगवान देखते हैं मेरी प्राप्ति के लिए शरीर मिला तो सब समय मेरे को याद करे, पर न करे तो अंतकाल में भी कर ले तो भगवान कहते हैं तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए। मैं मनुष्य बने मेरी प्राप्ति के लिए तो मेरा उद्योग निष्फल होता है या तेरा उद्योग निष्फल होता है, दोनों की फजीती हो रही है। अंतकाल में याद कर ले तो तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए। क्या तू मैंने मनुष्य शरीर दिया, क्या तेरे मनुष्य लिया, तो सब समय मेरे को याद करे तो अंतकाल है। अरे अंत में तो याद कर ले, ये तो तेरी मेरी दोनों की फजीती होती है। भगवान की मेरी भी फजीती तेरे कारण से, तेरी फजीती भी तेरे कारण से, बता मेरी फजीती तेरे कारण से। अब क्या करूं, इतने पर भी चेत का नहीं, होश में नहीं आता। अगर ये सब तरह से मन बटोर कर जनने जाने का बंद सुधारा सबसे दर्शन से सब कर ममता ताग बटोरी। मेरा मन कह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई है ही नहीं, कोई मेरा, मेरे तो केवल आप हो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर के मन भाई राणा जी, मैं तो गिरधर के मन भाई, गिरधर के मन भाई। कैसी मौज होगी है, गिरधर के मन कौन भाता है, जो किसी का और का नहीं हो करके और भगवान का होता है वो भगवान को अच्छा लगता है। एक बाण करुणान ध्यान की, सोप्री जाके गति आन की, और की गति नहीं, और की तरफ नहीं, वो भगवान को प्यारा है, अनन्य। पति व्रता पति को बस मन कर देती है, यही उत्तर दिया है दुर्वासा को भगवान ने, क्षत्रिय सतपति में था, क्षत्रिय स्त्रियां जैसे सतपति को भस्म कर देती है वो उसकी अनन्य भाव से हो जाती है तो पति को भस्म कर देती है। ऐसे भाई अहम भक्त पराधीन हो या स्वतंत्र भगवान ब्राह्मण का आदर बहुत करते हैं। भगवान कहे कि ब्राह्मण के प्रतिकूल चलने वाली भुजाओं को काट कर फेंक दूंगा, पर दुर्वासा के सामने तो हाथ पादरा कर दिया, हम भक्त पर अधीन समझे, अस्वतंत्र युवत विजय हरे ब्राह्मण देवता मैं परतंत्र हूं। साधु फिर ग्रस्त हृदय, साधुओं ने मेरे हृदय पर अधिकार कर दिया, भक्ते भक्त जन प्रिय, भक्त जन प्रिय, भक्तों ने मेरे पर अधिकार कर लिया, मैं पराधीन हो गया। भगवान सर्वसम्मत पराधीन हो जाए, किस गए जो भगवान के अधीन हो जाए तो उसके भगवान अधीन हो जाए, क्या यथा तथा रहते हैं, यथा वाम तपद्यंते तांस तथे, बस एक ही बात है। एक है साधे सब सदैव और सब साधे सब जाए, अनेकों की गर्ज करोगे तो कोई गर्ज नहीं सजेगी और एक की गर्ज हो तो सब गर्ज सज जाएगी। एक है साधे सब सदे, इतनी बढ़िया बात है। भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। भगवान पांच सात थोड़ी है, एक मनु एक अनन्य भाव से मेरे द्वार से एक ही है। उत्तम के अस बस मन माहे सुपले वाल पुरुष जग नहीं है ही नहीं। ऐसे भगवान का भक्त है उसमें पतिव्रता का उपदेश दिया, पतिव्रता का दृष्टांत दिया है। पतिव्रता रहे पति के पास है यूं साहिब के ढीबे रहे दासा, दूसरा न कोई अनन्य भाव से अनन्यास दो माम अन्य चेता सततम तस्या हम सुलभ। उस दिन ये भगवान सुलभ सो प्रीत जाके गतिन आन की तो क्यों की जगह कब के हुई की अब करके देख लिया। अब तो तृप्ति हो जानी चाहिए ना, अब तो अक्कर आ जानी चाहिए। कैसो कितनों की गुलामी करी और क्या हुआ अंत में कुछ नहीं। तो अब छोड़ो, अब एक भगवान के ही हम हो जाएंगे, बस भगवान के ही होकर रहेंगे। भगवान के होकर के ही रहना है। स्त्री है वो पति की होकर के रहती है, चाहे पीर में रहे चाहे ससुराल रहे चाहे और जगह चली जाए, होकर पति की रहती है हरदम। ऐसे भगवान के ही होकर रहेंगे। अब विचार कर लिया है, अब और के नहीं होंगे, ना कोई और मेरा होगा, ना देखू मैं और वो न तो देखने दे बच्चा होता है ना, माँ इधर देखे तो छोटी पगड़ मेरी तरफ देख तो बस मेरी तरफ ही देख। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को अपनी तरफ मेरी तरफ देखो बस, क्यों वो भगवान की तरफ ही देखता है तो भगवान को कहते आपको भी अधिकार नहीं है और की तरफ देखने का। गोपिकाओं से भगवान हार गए, न पारी हम निर्वृत्ति संजुता स्वसाद विधा विषा। भगवान कहते हैं देवताओं की उम्र से भी मैं तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तू तो मेरे को एक कोई मानती हो और मेरे को तो कई भगत मानते, मैं क्या करूं, तुम्हारे समान मैं हो नहीं सकता। हार गई भगवान हार गई। गोपियों ने कह दिया मेरे तुम एक ही हो, मैं कैसे करूं तुम एक ही हो, एक अनन्य एक ही निष्ठा निष्ठा नहीं है, एक एक निष्ठ यो वही प्यारा है बस। वो कहा है कहाँ कहाँ ढूंढू विनश्यत्व अविनश्यत्व समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। विनाशी में अविनाशी को अविनाशु देखे, अविनाशी को अविनाशी। जैसे कोयलों के व्यापार में भी रुपया देखता है, बढ़िया रुपया देखता है, रुपया कोयले में पत्थर में लकड़ी में काठ में धान में सब रुपया देखता, ऐसे भगवान को ही देखा। ए लड़के ने कहा माँ गुड़ है मेरा गुड़, बेटा गुड़ तो बढ़िया की यहां से लिया किसी कैसे मिलेगा। तो माँ ने क्या दिया, गवार होता है गवार जो पशु खाते हैं, मनुष्य खाता ही नहीं, पशुओं के खाने का गवार दिया, ले गया एक शेर होगा शेर गुड़ दो तो तोड़ के ले लिया गुड़ दे दिया। लड़का समझा कि बड़ा भोड़ा है, बनिया बड़ा ही भोड़ा है, पशु के काम आओ मनुष्य काम ही नहीं हुआ उस चीज के बदले गुड़ दे दिया, कैसा मीठा भोड़ा नहीं दुगुना चतुर है दुगुना। गुड़ में भी नफा खाया और गुआर में भी नफा खाया, सस्ता दिया ना देगा, गुड़ भी सस्ता दिया महंगा देता है। पर मालूम समझता है गुड़ जैसी मीठी चीज है, दे दी भोला सुनी। तो वो ग्वार और गुड़ की तरफ नहीं दिया जाता है, ग्वार में इतना नफा हो गया तो गुड़ में इतना दूना नफा ले लिया, दोगुना पैसों से खरीदो तो एक नफा होता, ग्वार में दो नफा हो। ये बात है तो भगवान को दे तो एक खरीद लो, भगवान है मर्त्य नाप्नोति मा मृतम, भगवान के ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषण बुद्धि होगी बुद्धि मानी है मनुष्य होगी मनीषा है अनित्य नहीं है। ये नाशवान शरीर से अविनाशी पुरुष खरीदा जाए, ये मर जाए ऐसे नाशवान से अविनाशी खरीद जाए कितना सस्ता है बताओ। मर्त्य नाप्नोति मा मृतम, ये तो मरेगा कोई काम नहीं आएगा, कुत्ता काटेगा खांसी नहीं तो क्या बात है। ऐसे शरीर को लगा दिया जाए भगवान के चरणों में, भगवान खुश हो जाए। कितना सस्ता सौदा कोई है ही नहीं, ये भी नहीं दे सकते बताओ। एक संत से किसने पूछा कि महाराज मैं दीक्षा देना चाहते हूँ, तब दीक्षा देना चाहते हो तो निकम से तिकम चीज लाओ, निरर्थक से निरर्थक चीज लाओ तो मैं दीक्षा देंगे। तो कंकड़ पत्थर ले आया, अरे ये काम की चीज है, ये मकान बनाते अनुसार दे बहुत काम की चीज है, ये नहीं। कई चीजें ले आया, कार ले आया, कोयला ले आया, कूड़ा करकट ले आया, ये भी आवा पकाने के लिए कूड़ा करकट भी चाहिए, ये भी चाहिए चीज, मैला पेशाब चट्टी, अरे ये सूर के काम आने वाली चीज है भाई, ये निपुण चीज नहीं है। संसार में जो चीज आओगी ये भी उसे काम की, ये भी उसे काम की, मैला भी सूर के काम की चीज है, निपुण चीज लाओ। अंत में जाकर चरणों में गिरा, हमने कोई यही है बस, कोई काम है मर जाए कुछ रहेगा नहीं, तो ठीक है सुनिए। बुरा ढूंढ रहे मैं सरा बुरा न मेरे कोई, जो घर देखूंगा अपना मुझे सब बुरा न कोई, सब बुरा कोई है। ऐसी ये मशीन है, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ वर्क चांदी का और सोने का वर्क लगा हुआ, ऐसी बढ़िया मिठाई इसको दे दी जाए तो मेला बना ले। गंगा जी यमुना जी के जैसा पवित्र जल दे दो, पेशाब बना लो, टट्टी पेशाब की मशीन है, बढ़िया बढ़िया चीजें दे दो और टट्टी पेशाब बना लो, फैक्ट्री है चल रही हो लेकर देख लो थे। अब वो भगवान को दे दिया जाए तो कितना सस्ता भगवान मिले, रद्दी से रद्दी चीज को ऊंचे से ऊंचे भगवान मिले, कैसी पक्की बात है। तो भगवान उस टट्टी के बदले नहीं मिलते हैं, मशीन के बदले नहीं मिलते हैं, त्याग के बल पर भी त्याग, त्याग शांति निरंतरम। नारद जी महाराज ने पहले जन्म की कथा सुनाई, जो मैं कथा सुनने लग गया, मेरी माँ को वो पानी भरने के लिए रखा, मैं संत आए हैं इन्हें झाड़ू दे दो पानी भर दो, तो बच्चा तो माँ के साथ ही रहे, साथ ही साथ रहते उंगली पकड़ा हुआ, तो उसने दोनों दर्शन नहीं करता सब करता। ऐसा करते करते महाराज कथा सुनने लग गया, कथा हो गई तो कथा सुने चुपचाप बैठा हुआ, चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, वे सब जगह समान दृष्टि करने वाले थे, वे भी कृपा कर ली बालक पर, किस बात पर रीझ गए, अद्भुत कीड़न के अनुसार खेल छोड़ दिया, खेल नारद जी ने खेलना छोड़कर भगवान सत्संग करी, तो संतों ने बड़ी कीमती चीज त्याग किया। बच्चों को खेल कितना प्यारा होता है, अब खेल को भगवानों को संतों को मिल गया, कुछ कृपा कर दी, खेल छोड़ करके सत्संग करता है, चक्रु कृपा चक्रु कृपा कर, अद्भुत कीड़न गए खेल छोड़ दी। आप अपनी चीज छोड़ देते हो, वो चीज कीमती नहीं है, आपकी दृष्टि में कीमती है उसका त्याग किया तो भगवान पर असर पड़ता है कि ये मेरे को चाहता है। खेल कूद में रहता क्यों जाता है सत्संग में क्या फलता है, खेल तो नहीं होता है। ये बात है मतलब रद्दी से रद्दी छोड़ दो। मैं कहता हूँ एक बात हो सुन लो ध्यान दे करके, आपके पास रद्दी से रद्दी समय हो जिनमें ना कोई रुपया पैदा होता, ना कोई घर का काम धंधा होता, ना कोई नींद आती, ऐसा निकम्मा समय भगवान ने कहा था आप काम का अपने काम में ले लो, निकम्मा समय भगवान में लगा दो, भगवान मिल जा। कितना बर्बाद हो रहा है आपके जीवन का समय बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल तो बर्बाद मत होने दो। देखो आप निहाल जाओगे भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान देखिए कितनी सावधानी है, काम तो दस छोड़ते ही मेरे को याद करता है, मेरे को याद करता भगवान पर असर पड़ेगा। रद्दी से रद्दी जिस काम में कोई धंधा नहीं हो, जिसमें घर का धंधा नहीं, रुपये पैदा नहीं, नींद आती नहीं, ऐसा नहीं हो, उस समय वो समय पूरा का पूरा भगवान ही लगा दो। आप खोज करो समय बहुत बर्बाद होता है, मेरे तक बर्बाद होता है, वो समय भगवान में लगा दो सावधानी के साथ में, भगवान खुश हो जाए। कितने सस्ते बताओ, मरती है ना प्रोति माँ मृत्यु, मर धर्मा शरीर से अमर मिल अमर परमात्मा मिल जाए, मरने वाले से अमर जीवन मिल जाए, कितना सस्ता है। ये तो मरेगा यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी। ये तो चाहेगा भाई, अब जाने वाले को भगवान में लगा दो, निकमी से निकमी चीज दे दो, ऊंचे से ऊंचा भगवान को दे लो, क्या सौदा बताओ, कितना बढ़िया है। अब सावधानी से करो आप। लोग कहते हैं हम भजन में लग जाए तो महाराज तुम्हारे वो रोटी कौन दे, हम कमाते हैं तब मिलता है। अब कमाने के समय कम करो ना, बिल्कुल आपका निकम्मा समय है, खेल में लगाते हैं, कूद में लगाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ताश खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, क्या मिलता है उसे, भगवान मिलते हैं, कोई पैसा मिलता है, कोई तो स्वास्थ्य मिलता है, आपको क्या मिलता है, वो समय भगवान में लगा लो। देखो भी तमाशा, समय खर्च करते समय समझे, वो समय निरंतर बताओ भगवान में लगा दो। ये भाई हमारे कूड़ा कचरा ये है वो लगा दो भगवान, भगवान खुश हो जाए। इतना समय बर्बाद होता है, बहुत बर्बाद होती है, ख्याल नहीं करते आप। ख्याल करो तो मालूम होगा कैसे ख्याल करें, आप श्वास को रोको और घड़ी को देखो, एक मिनट कितना भारी हो जाता है, श्वास को रोक लो एक मिनट लंबा मारो सर, और घंटा का घंटा बीत जाते हैं बातें करते करते, रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है, क्या किया तुमने। हमारे सब गफलत में खोजी क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई, हमारे सब बातों में खोई क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई, ऐसा निरंतर बातें मिलती जिससे ना पैसा मिलता, ना स्वास्थ्य सुधरता, ना कोई चीज पैदा होती, ना विद्या पढ़ाई होती, कुछ नहीं होता है। ऐसा ऐसा समय भगवान में लगा दो तो ये शरीर निरर्थक है महाराज। नर तेरी चाम काम नहीं आवे बलजर होशी छारा, जोबन धन पावना देन चारा, जाको गर्व करे सो गंवारा, जोबन धन पावना देन चारा। यह चार दिनों की चांदनी है, चांदनी आमनी है दिन घर विचार जरा भीतर तेग ही जमना विचार कर, ये शरीर है क्या, चांदनी आमनी है दिन चार की चार दिनों की चांदनी, बहुत अंधेरी रात, तो थोड़े दिनों का जीना है, तो वो लगा दो भगवान में। एक समय तो लगाओ कि 84 लाख जोड़ी मिली, उनमें एक मनुष्य शरीर ये भगवान में लगाएंगे भाई। 84 लाख में से एक कितना सस्ता, 84 लाख रुपये में से 1 रुपया लगा दे, ये ठाकुर जी मिल गया। इतने सस्ते भगवान, भगवान अपने को बड़ा सस्ता किया, सस्ता किया। हमें बूढ़े संत मिले थे बचपन में, उन्होंने कहा था संसार में सस्ता रहना सस्ता, जो हरी खरीदेगा। मैं कहा जो कौन खरीदेगा बताओ, हरी खरीदेगा, सस्ता ही खरीदते। अब ये टैक्स लगा देंगे 100 रुपये लगे हुए, सस्ते में चालो तो कितने गाएंगे। ये बात है, रुपया कीमती है तेरे और कुछ कीमती नहीं है, बस हाय रुपया हाय रुपया। आग लगी सब जगह माई, क्या गृहस्थी क्या साधु सभी हाय रुपया हाय रुपया। सबसे रद्दी रुपया है, खाने में काम आवे नहीं, पढ़ने में काम आवे नहीं, सोने में काम आ नहीं, ओढ़ने में काम आवे नहीं, बिछोने में काम आवे नहीं, पीने में काम आवे नहीं, खुद रुपया क्या काम आवे, रुपया बदले चीज काम में आवे। अब उसने रुपयों की इज्जत कर दी, बुद्धि मारी गई भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि का साथ बना शरीर, जब बुद्धि नष्ट होगी तो पता नहीं होगा भाई क्या कर दिया बताए। अविनाशी प्रयुक्त हो रही, एक संत थे गए भिक्षा को तो एक साथ सेठ आकर नमस्कार करता है, तो संत ने भी नमस्कार किया लगभग कि महाराज आप नमस्कार क्यों करते हो, तो तुम क्यों करते हो भाई, हम तो करते हैं आपको संत मानते हैं, आपको महात्मा मानते हैं, तो महात्मा कौन होता है, तो हम तुम महात्मा मानते तो हम तुम्हारो परमात्मा मानते हैं। कि परमात्मा कैसे, कि वासुदेव सर्व मेरी सब महात्मा, मैं चाहो हो ना हो, तुम महात्मा मानो तो तुम परमात्मा हो गए कि नहीं बताओ। मैं करता हूँ महात्मा मानते हैं, हम परमात्मा मानते हैं कि महाराज आप तो त्यागी हो, त्यागी तुम बड़े त्यागी हो, हम तो संसार नाशवान का त्याग किया भगवान की तरफ लगे, तू नाशवान है अविनाशी का त्याग कर दिया, कितने बड़े त्याग। त्याग में नमस्कार गए तो तुम्हारा कड़ा चाहिए, तुम इतने बड़े त्याग। आ महाराज बड़े हो, बड़े तुम हो भाई, हम बड़े नहीं है, हमारे भूख लगी जो तुम्हारे जाते हो, तुम्हारे यहां से पेट भरता है, बड़ा कौन हुआ, हाथ नहीं देख लो किसका हाथ ऊपर होता है, बड़ा तो वो जिसका हाथ ऊपर रहे, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ, ये पड़ा है हाथ पड़ जाए जमराज ले, फिर हाथ हाथ में नहीं रहेगा, तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ तो हाथ ऊपर होता है नहीं, तुम बड़े हुए हम छोटे हुए, तुम बटो तो इस वास्ते भाई बड़े तो आप त्याग कर बैठे हो, भगवान का त्याग कर दिया, पदार्थों के लिए भोगों के लिए जो नाश होने वाले, नाश होने वाले पदार्थों के भरोसे अविनाशी को त्याग कर दिया, हम तो नाश मनों को छोड़ गए अविनाशी की तरफ सर रहे, हम तो है लोभी, तुम हो त्यागी। कितनी कुछ तुम त्यागी हो, इस बात से बंद नहीं है तो आप हो, आप अंधाता हो, आप बड़े हो, तो होश लाने के लिए संतों ने कहा होश में आ जाओ, किस भरोसे में बैठे हो, ये भूले हुए मति बह क्या बह का फेरो मगर मस्ती से, आवे को काल ले जाए जबरदस्ती से। जी बात है, ये मस्ती कितना दिन रहेगी, रंग तो पतंग रंग का उड़ जाएगा, देख तो ही छिप जाएंगे। जू तारा प्रभात रात रात भरा हुआ तारा आकाश ठसा सस भरा है तारा से महाराज, बहुत दूर तारा है वो सफेद दांडी दिखती है एकदम इतने बादल भरा हुआ सूर्य उदय पर जयराम जी ने ऐसे संसार दिखते सम्मील नए नए और नहीं किंच दस्ती आंखें मीचती उस कुछ नहीं भरा, ऐसा कच्चा मामला है। कच्चा जो कमाया भाई कच्चा है, क्या हमने यूं कर दिया है यूं कर दिया है सुषुमणि में नारायण क्या ये मेरुदंड की राख उड़ेगी, ये मेरुदंड की राख हो जाएगी कोयला हो जाएगा। कच्चा जो कमाया कच्चा जो कमाया भगवान की प्राप्ति कर लेते। दो गुरु भाई थे, एक गुरु के चेला तो एक लगा सिद्धियां में, बड़ी मेहनत करी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करी, वो भगवान की तरफ चला भगवान का भजन किया। एक दिन मिलने के लिए आ गया, चल गुरु भाई से मिलो तो सही क्या बात है कई वर्ष हो गए हैं, तो बोले देख हमने कितना काम किया है। क्या यह जाए ना जा नदी पावड़ी पहन करके पावड़ी से चला गया उस पार, उस पार से पीछे आ गए। तुम जा सकते हो? हम तो नहीं जा सकते, हम तो डूब जाए, लेकिन मैं हमने काबू किया। तो बोला कि ऊं भर भर खोए करिए दो पैसों का काम किया, दो पैसा देगो न कहो वो पार कर दे, दो पैसों का काम कीमत कितनी है सिद्धि तो बड़ी भारी दी गई है दो पैसों की, ये हम नहीं समझे कीमत तो भगवान का भजन है। भगवान जिसका प्यार करे भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कह दे भगत मेरे मुकुट मणि पद है भाई, ये क्या पद है बताओ। ये सिद्धियां हमारे पास ऐसी सिद्धियां यू है सिद्धि सिद्धि असली तो वो है जिनके प्राप्त होने पर यमलब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा विचारते। बड़ा भारी गुरु से दुख भी विचलित नहीं कर सकता, उसे लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और दुख का तब विद्या दुख संयोग भी होगा दुख का स्पर्श नहीं है, ऐसे आनंद की बात सबके अधिकारी बात है सबके कब्जे में है सबके परवर बिल्कुल सस्ता कौड़ी भी नहीं लगे खर्चा कुछ नहीं और पूरा का पूरा खर्चा अपने आप को दे दिया महाराज। तो आप अपनी चीज दे दो भगवान के लिए दो और अपने आप को दे दो भगवान खुद को ले लो, ये था माम प्रबंधन थे तांस तो थी इतना सस्ता सुधर नहीं मिलेगा।